lépp lu ñu wax, lépp lu ñu jëf, lépp lu ñuy xalaat rek yàlla na dëppoo ngërmande yàlla ci sunna séeréñ bi sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon nag amin, assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alayka assalam yow ya Moussa. Man Moussa Cissé. Sa sëriñ sa mag maa lay nuyu. Te léegal ne jot naa sa yóbbante, gis na it say ndaw. Gune yi ñëw nañu, fekk sunuy bis bi indihaale nañ dañ daa indihaale. Barakalla, loo leen digal woon def nañu ko. Maa ngi lay sant dayab sant. Te bokk na ci lu ma fàttali moo de sumay waxtaan waa yow. Yàlla wan na ma ci yow loo xam ne su fekkoon góorgu fii ma toog dañ fi toog. Te it ba ma koy wax yàgg na tey loolu yow xam ko wax naa la ko wax naa ko ci gune yi ñenn. Ndax fekk naa la ci magasin boo xam ne na ma la fa fekkee dem nga ba fekk ma sax man gannaaw bi nga ma door a xami ba ma xamee rek nga door a buur dar ma. Fekk naa ko ci magasin boo xam ne piis bii ñu da wax piisu boobu ñu da xotti pari mbubb nam tuddati léegi dara piisu dara teregaal mam laa fekk ñu ko yëg wiiru magasin bi ba mu fees jël lim nga yore ñu ko dam tëral ay dampi ci ron ci daret bi ba nga xam ne dem na ci kaw maa nga fekk mu nga toog ci digg ba ma Mariam. Maa ngi fekk gàngoor ak jigéen ñu ngi ko wër ci wet gu nag da déglu ay waxam mu ngi toog ci biit toog ci kaw piis boobu le ba ma dikkee nuyu ko xaw naa fakk sax ngir booba naataango ji mu nekk waaye ba ma ko foofee ba yàgg mu gëstu ma rek gis ma xam ne rek la door a buur dar ma. Kook sëriñ bi ma ne ko mu sant bu baax loolu day gis naa ko ci moom te it waxtu ma ko gisee laa ko ko wax laa leen ko wax naa leen gis naa ko fa xam ne booba de mu ngi ci tamaranke sax lool booba mu ngi ci tamaranke nanaa leen gis naa de ci seen yaay yi ngir mu xam ne mënu koo liggéey moom kenn laa fàqee koo de mënu fay bu boppam kenn laa fàqee koo de góorgóorlu leen góorgóorlu leen li de wax naa leen ko wax naa ko ko loola nag tey gént lafon de ay gént gi mu ngay bëgg niru saayir bi kon nag alhamdulilah ngeen góorgóorlu rek te xam ne li ma gisoon su ko yàlla indee dana ñëw ndax tàmbali na te kanam la jëmin nag ngeen góorgóorlu ci moom ak ci seen bàyyi ak ku leen yàlla xiir ci moom ak seen bàyyi wax naa leen ne toppatoo ndey ak bàyyi du jaamu yàlla fay bor la kon nag sonn na booba tuuti ngeen waaye tumaranke na ba tey booba mënu leen dara kon nag tey ñu ma ko bëggee rek moo de na ngeen ko yëkkati ba ñëpp seen ko na ngeen yëkkati seen bàyyi ba ñëpp ñàkk ci yow kem lu ngeen man ngeen góorgóorlu moo de lu ma bëgg ci yéen de te it ñeexuma kenn fi mu ne de ci jarbaat ngir yéen ñeexuma kenn fi mu ne ci jarbaat ngir yéen kon nag alhamdulilah ngeen góorgóorlu su ko yàlla dogalee kanam la jëm rek insha allah. Noonu nga wax sànq jërëjëf ci wax ji rafet gi sànq bi ma lay laata ñaan dem jëli lii te ñëw, doon nga wax ni dégg nga ci sa bàyyi mu wax ci moom ne ci loola, ndax mun nga ñu ko nettali sëriñ bi? Dama ne day am na lu def ci man fu ma teg, bàyyam it yëg naa fu mu ko teg. Man de xeebul moom li jiitaroo sax, bàyyam it xeebu ko, daf koy jiitaroo sax ni nga ko waxee. Damay jiitaroo dafay jiitaroo bàyyam. Waaw, jamono bu nekk. Waaye nag waaw waaw moom de gune la waa, waaye man mi nga xam ni de seen i nopp ba sama bàyyi di dem daaru kasaader xum na ba maa ngi di ndaw di dem ca tool ya, xam na maa ngi moom dem fa keroog maa ngi xendu ca tool ya ak ceeb dama seen maam toggal keroog. Am Dumbe. Adam. Adam Dumbe. Indi ko ba ñu ñëw ci kër gi mujj na dee moom rek a di soxna, te loolu ñi nga xam ne danañu mag nekk fi xam ne ñu mujj na moom rek a di soxna. Ker ba mu gaañoo dee da ko tiim ne waaye xarit dem na ba moom, waaye xarit dem na ba moom, léegi dee loolu fàttali na moom Adam ku ma wax loolu. Moom Adam ku ma wax loolu. Te nan ko waxee woon it na la xam yow mu génne day moom rek mooy soxna. Foofa nag jaama moom magum jëmme kon nag dax naa ci moom yaakaar ci wetu yaayam wax raa rawati nag bañ ma wanee ci moom dañ ma won ci moom. Dëgg la nga ñu si dëgg la ma lay sant rek mooy góor góor dëgg la insha allah ma lay sant rek mooy góor góor dama gis ne fii ma toog de yàlla wanoon na ma ci lef, waaye moom it yàlla wan na ma ci moom billaay. Fii ma toog de foofu ma wan na ma ci naa, waaye yàlla wanoon na ma nag ndax ca ba ma di ndax. ndax loolu ñu di wax courroy la sit denoor am na de am na muy mel maa ngi laaj la ko firéñ benn bel togg xam ne dañ koo lettinte mu rëy lool ak yu xonq am yu weex am yu leer ba leer la ma ñu lett dante dugal ko ci diggante suma derab suma derab yaram bii ak yàpp bi gàcc bi ñu ne ma loolu mooy kuruwaale suñu dem. D' accord bu dee la wan na ko booba di ndaw laa boo dee comme yéen laa rek ngeen toll rek laa tu xam lii jël jabaat dox naa ba yaakaar na fii mu ne ah am na loo moom it nag nii laa ko la ma ko yàlla wane ci dëgg la nañu ne li ma gis li ma jiddu fa ma alhamdulilah gën góorgóorlu rek. Jërëjëf ci ñëw. Jërëjëf si te dégg nañ ci sa waxtaan wi dundal nañu lool, te dinañu yàgg it ñu gën a góorgóorlu. Ñu nit ñu ngi lay bëggee jamono bu nekk, ni nga ko waxee toog ci sa wet di jëriñu jamono bu nekk. Sori nañu waaye dafa mel ni ñoo nekk jamono bu nekk, ndax ni nga ko waxee ci sunu yaay muy waxtaanee sa mbir jamono bu nekk, donte xamuñu la sax nañ mujj bëgg la, ndax wax ju rafet dañuy wax foofa. Rawatina bi ñu la xamee, rawatina bi ngay sunu mujjaay, rawatina bi ñu dëkkee koo xam ne comme ni nga ko waxee ci moom sa taalibe la gannaaw bu nekkee sa rag, muy wax ci yow wax ju mel noonu te di sunu ndey ñu fonk ko. Kon loolu tax na ñu lay déggee jamono bu nekk. Daaw jee ci siyaare bi ma ñëwee doon naa wax ne li yitteel ñëpp ci ko addina bi yëpp mooy ñoom ñu xam ñooy ñan, ndax nit ki ak lu mënti am te xamul mooy kan rek amagul dara. ba tax na kenn ku nekk li ko gën a yitteel ci yitteem mooy mu xam mooy kan, xam boppam, xam boppam ci barab ba mu nekk, ci jamono ba mu nekk, xam mi jëmmam ci jëmm yi, wala delloo jëmmam ci jëmm ji. loolu la ñëpp di yóotu ci mboolem gox yi, woote ko ba ñu xam la wuy si la ci jafe na lool. kon fa nga jaar ba ñu la wuy si tey, liggéey bu rëy la boo xam ne bëri na góor yàlla yoo xam ne yóotu woon nañ ko, jotuñu ko. kon boo ko jotee alhamdulilah la ñuy wax ñun ñi nga xam ne ñooy njaboot gi. ñooñu di ko wut ci mboolem goxi àddina bi, bu ñu yëgoon ne mu ngi fii coono yooye ñuy daj ca foofa ñu koy wutee, danañ ñëw ci jàppandal yóotu si ko wala naan si ko rek delluwaat, ndax lu ñu liggéey la ba liggéeyam pare na dara defatul lu jëriñoo ko rek. ba tax na ñoo ngi bëggee loolu jamono bu nekk ci yow, te it lu yokk la ba faw rek insha allah. ñoo ngi lay ñax ci sa liggéey bi, sax ñax la ci ndax tuuti nañ ci ñax la ci, waaye waxin la rek boo xam ne day tegtale ne bég nañu mbégte lu rëy ci sa tànk yi nga taxawee. yal na yàlla wulli xol yi yëpp ba ñu wuy si gii dëgg di jaay xaq qadrihi wa miqdaari alazim sallallahu alayhi wa sallam. kont nañ trop ci jaar bi. ñun tuuti kii xëy na ñun yàlla na tuuti yàlla rek lañ bëgg tax yàlla war nañ ñu yóbbu ci man xaratu ci laa ci sax mooy sama sëriñ sama tarbiyet ma gis si moom di ko yaaram ndekket nag yàlla du jum su jël tay ba di ci mara tay ba ni ma xamee ay maamam xam ay mbokkam si moom jikko yaaram ak lii nga wax ci yaayam ak i maamam da fedd li di ma doon xool ci ñoom kon nag ndekkete garab gu baax meññef ci baax a ngi jóg moo tax bi ma ànd ak ñoom ba léegi sama bëggatam day gëm di dugg te yàlla rek moo tax na loolu leer boo ma gis si ñoom mi ngi ci yow dafa fa mel xat ci yow kon yéen ñi naam yi ndekkee loolu fenc ñoom yi nekk yéen ñi yéen nekk liggéey ñu leen ñu leen di gërëm ci loolu. aji seer dégg nga ko. waaw waaw dégg nga ko. dégg naa ko bu baax. rek. kaddu bi yëpp benn la. ni ko Ibrahima mi waxee daanaka jaroon ñu si dellu si ndax ñoo bokk bugg-bugg te bokk bugg la ngir nekkal bi nga nekkal yàlla. comme ni ko waxee mel ni sori nañu la wante soriwuñu la. ndaxte Amérique gay ma nekk de bari na ay xale saalum lool te xam nañu la ñu lay ndamoo fu ñu toll ndax kat nit ñi ñëpp defe naa ne ñoo bokk bugg-bugg waaye li ëpp si ñoom dañu xamul li ñu bugg mooy lan waaw li ñu bugg moom ñu xamul mooy lan te muy kay jullit ba kadu jullit ba ñëpp a ngi rang rës rës di daw di uti ñëpp ñëpp a ngi daw di uti dëgg waaye fan lañ ko gisee mu tëfe ci waaw ba tax na defa ñu nekk ñu ngi fa jógeekoo sax di ñëw ba fii te insa allahu di nga toog i jëmmi jamono nit bàyyi ko fa soree ñëw seet la fii koo xam ne du bokk yow sax làkk bu ñuy wax ñu ngi li ñuy ñaan daal mooy si gàttal daal yàlla na la fi yàlla yàggal waaw waaw yàlla na fi yàlla yàggal te li ngay woote yàlla na ko yàlla jottalil boppam jaay rasulilah waaw ñu lay sant ba fa sant yam jaajëf gise waaw waaw waxtu wa xamee ne de am naa bis bu demee nii bu ngeen ko yëgee bu ngeen yëgut su ngeen amee jot su ngeen amalee jot moom maa ngi leen di seenu fekk bu ngeen tasaar su ma leen gisee rek su ma ko seet waaw fekk gisuma leen nag rek su ma mubat sotte bi nga wax ne ak bokk la dañ koy faaroo sa kàmm baax na dañ koy faaroo sa kàmm baax na ne barakala jaagee njag waaye nag seen xol yëpp nag waxal waxa rek waaw ne ko jigéen la mu ne may wax mais mu waay jigéen mu xaw sax li ngeen man nii te fekkoon mu nekk yéen ni ca xol lool maytu sama sañoon ni ngeen tont ma tontu lu ko jubee wax ko jox ko njukkal jox njukkal soxna Mariama ci si mi nga xam ne moom ku bay mu bay ku bayul mu bay fu mu toll xolam a ngi ci lu mu ne mu nga ci lu mu nekkul nekku ca te foo ko fekk ci lu baax lu ne ci bëgg daar teeka la ko baa rek wax am na solo lool damaa mënta wax jigéen moom xam nga am solo moo tax waaye lii Ibrahima man ak ñoom ñii niñ mën a sëstiyaan su fekkoon mun naa ko kon maa lay jox njukkal ndax man mii li jur leen kon maa lay jox njukkal bu doon magay wax rek joxe njukkal kon maa lay jox njukkal sant naa kontaan naa bu baax barki dend rek laa la mujj gis si gént man yow Mariama Cissé maa ngi koy nettali suma doom ñoom ñi sax jotalee ko leen ma leen ci maa ngi gént dajale ay mbusi toile yi yar juróom yu bari ñu wan ma yiñ sol maa ngi yaama ne yéen a ko sol ba mu fees yëkkati ay yeneen mbusi xoy fi ca def ne moom moom ngeen solagut waaye di ngeen ko sol buñ ko solee nag ba mu fees yow yaay takk wur na yàlla ak waxtu yi buñ ko solee nag ba mu fees sëñ Moussa takkal leen ma ne anam ñu ne mu ngi nii ñoom ñii xataay tax na ak Abdou Cissé miñ tax na ma leen koy am jot ba nettali leen ko te xam naa ne léegi lu am solo la lu am solo la loolu moom xam naa ko waaw léegi nag ñu lay sant di la gërëm li ci ñoom moo ne ci man moo ne ci keneen moo ne ci Mariama Cissé ku tolluwaan maa moom yow rek la ñuy waxtaanee dëkk bi la ñuy waxtaanee yow la ñuy njëkkee yow la ñuy mujjee di la sant di la bégee di la faaroo ku la xam rek bu ñu xamee yéene nañ ko lu ne ku ñëw ne xam naa sëñ Moussa niñ leen cul génneeku dinañ la tatagal dinañ la fonk ba moo dugg sur am na benn bés mu ne ma yaay xanaa seen gan ngi daaru la dëkk fekk mu ñu jógee ku jógee woon ca boori kow fee ñëw fa mu ne xanaa seen gan ngi daaru la dëkk mu ne ah ma ne mu ne ma damaa gis ngeen fonk ko di ma ne ko ah waaw waaw ñun de la ñoo fonk daaru ko am sa kër baay sàkk kër gu baaxee nii da nga koy fonk ñu woo ko nag taaj ko di ko ci waxtaanal mu ne man kay su ma xamoon lii kenn dem ba ma ma ne ko gone nga motta motta keroog ma ñaandee fii façon yu laaj yooyu mu doon la laaj mu doon la ko laaj moom it ndax bëgg a xam te xam naa yoon yu ñuy jaar bu soobee yàlla ci la ñuy jaar ñu ñaan yàlla su njabo gi yëpp jaar bi waaw di la sant te di la gërëm di la bëggee waaw sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin bu jaar fu la moom day awla yoon waaw bi jaahilo bi kawnihi sabila li xalaratillahi faqabo jiila fii la borom tuba wa jaahilo réeree nañu ñoom bindee fii wa jaahilo xam ne Moussa Touré wa jaahilo bi kawnihi sabila li xalaratillahi faqabo jiila sëriñ tuba nana wa jaahilo réeree nañu ñoom jàmmi bi kaw nii ci nekk gi xam-xam bii nekk nga xam ne mooy mahrifatu billahi sabbi la moo di yoon wa nga xam ne mooy jëm cëppéeru bi yàlla ba faqaboo waaye nëbb jii la maas bi wa jaahiloo bi xawsi yi istiqaama yowma taqadu yowma taq yowma taq yaa ngi doo biyaaw si tiqaama wa jaahiloo bi kawnihi xayrahulloo yuf ni fataahuloo fiha xamel wa jaahiloo bi kawnihi xayra suqan wa manil fata minal malaama wa jaahiloo bi xaw si tama atitina bu xegg la sëriñ Touba nana bindi fi réere nañ ne xam-xam bii da xam-xamu maarifa mooy yoon wa jëm ci pi yàlla bindi fi réere nañ ne xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu marifatu billahi moo di yóbbal bi nga xam ne bis penc moo fay jël. Jaahilo réere nañu ne xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu marifatu billahi moo di ak njub moo day yóbbu jàmm ci piiw mooy fekk yeddeel itam bisu penc mooy xam-xamu marifatu billahi. Xam-xamu marifatu billahi ñaar rek laa ko seereel nag ci Sénégal Bamba Alhaji Ibra Niass faqat ñi ci leen nag xëy na am nañ ko waaye wurul ma ñeel ma wóor ñeel ma wóor waaye yàlla wax na ni ku ma réeree doo ma jàmm yàlla wax na ni ku ma réeree doo ma jàmm loolu kay fóor yi jàmm nañ ku ma réeree man la may jàmm. Kon xam yàlla rek mooy jër jàmm yàlla dëkk nañu fii dama góor gi yow lañ sees may li yéen a dañ yan ma ne Mustapha Guèye ma ne ca Dakaru Ama Sank ma ne ca Dakaru diw caam ma ne ko ca Dakaru ma ne ko ah yéen a wax ci rajo bi ñu ne waa may leen ama rajo de waaye maa ngi di guur nii nag di waxtaan yi fii biir mu neex ma lool suma xol sedd ca lool lenn nag rawut ka nga xam ne bu waxee bexe gën na yàlla moo xam kooka de mu ngi wax yu am sa bari na ko waxte xamula de mu ne ma waawaaw boo gisee man nii la boo gisee may ko waxee moo dee dama xam ne gën naa jaati jaas wéy na jaati xam-xama ci des ma ne ko jaati jaas wéy di ne ma ha ma ne ko déedee ni ma weddoo waxi nit ñi laa ko dal di weddee waxam ba saas jaati jaas wii di ma ne ma haa ma ne ko déedee ma ne waa ñun nag fokkoon nañ ne jaati jaas wii ma ne ko déedee jaati jaas xam nga li ko jiitam mu ne ma déedee ma ne ko xam doole te xamula xam-xam ma ko jël ba fii ma ne bu borom doole feeñee te amul xam-xam rek dellu ci jaas yi jaati jaas yi du jihaat xeex la yàlla sant ni jihaat nag waaye waxu réyante ñii fi nekkoon nag ci Sénégal tuddee seen i yëngatu jihaat mënuñoo jihaat xam ñu lu da jihaat ku ñu naan góor gi lam tudd di góor gi yoon ci ñoro Maba lu mu déggaloon Bassine dara dégg na am na doole rek bokk tam moom defiñ mën naa dem nangu ji doole ja boole sama doole ji foog ay xeejam ak i jaasim ak i naaru góoram ak mbooloom demaat ba siim ba mu demee ne ko ne laa ilaha illallah mbaa ma rey la mu ne ko lu ma ko wax xamul lu mu ko wax ba siim jàngut xamul loolu laa mu ñoo rab laa ilaha illallah arab la su ko bëggoon a tuub la daf ko koy wax ci wala mbaa ma wax ko ci féeréer ñu waxtaanee ko su mën a amam waaye dikk ne ko rek ne laa ilaha illallah mbaa ma rey la Bassine xam loolu laa ilaha illallah xànd ak mbooloo nii mu xànd te moom it am na mbooloo xànd ak jaas yii mu xànd moom it am na jaas yi xànd ak xeej yii mu xànd te moom it am na xeej mu ne ko maa bañ dama ko wax mu ne ko kon tey ma rey la fu ñuy ji xeex bañ xeexee fu mujj ko ko mën la rey moo dee yàlla sant na jihaat nag waaye bu kaawali woon yoon la ñi ko noon yàlla du seetaan ñu rey ko dafa waroon na ànd ak ñetti fas ànd ak juróomi taalibe ba yàlla kenn la moo ma amal moo la amal moo la xamee moo ma amee dama bëgg ñu jaamu ko mu ne ko nañ koy jaamoo bu rii na bopp boo kaawee la yoo rek ma ko yow su ko déggee séeréer wax ko séeréer su déggu séeréer mu wax ko wala ñu jottali ko ko dagam dagee ko dégg wala fonca su ko defee suñ ko waxtaanee man naay tuub waaye mboolo mi mu xànd ak fas yi mu xànd xëy ak jaaf yi moo ko bañ loo. Yéen doole am. Aw doole na ko jaay. Ah ki ñu naan juma njët yi dox fii ba maliyam naan laa ilaaha illallah ak italibiyam laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah su yemoon ci laa ilaaha illallah kat kenn du ko wax dara. Waaye dem ba maliyam fiyen gis raay bi gis buum gi romb raay bi futi wuti wuti wuti wuti ba ma ko mu ne ko dum ñu ne bëggul mu ne ko wari ñu ne tubaab mu ne libi ñu ne daane mu ne taji ku tooñ. lu mu jotee tubaab bi ko fi def tubaab bi moo réew mi ba noppi xanaa kay fa liggéeyul xelam waaye ci nga xam ne dafa dikk dàq sa mbalaw bi dàq ba si ba kii nam tuddati la jor dégg nga jëri jor ma nekkoon ka jor moo jàpp ko rey dégg nga am Albouri Ndiaye mu génne ko réew mi dégg nga kii doon doomi Maba seen mati mu dikk génne ko Saloum mu dugg Hangali. ki leen liggéey bi xeggal xam ne fi mu nekk buur yépp sakkan na leen pexe mu war na buur la ëpp doole. sakk ak buumam nag ne gannaaw fi mu ne réew mi ci sama loox la ne nga dem da dëgg bu nga ci si pël rek fu mu ji dañoo takk buum ca baat ba teg ko ci gënal fas da ko dawal ba mu daanu mu da ko wat. ana ku tooñ. yàlla du far ku tooñ. ak ñeneen ak ñeneen tudd naa ñeneen nag waaye yaa ngi koy jël ci bande bi kon nag yenn ñu dama leen di sa tubaab. ma ne ko Cheikh Abdoulaye Jilane moo jihaat dégg nga ngiram de mu ne ma waaw ma ne ko rey kan rey rey lu xut kan rey reyalu Cheikh Amad Tidiane moo jihaat mu dégg nga ngiram de mu ne waaw ma ne ko rey lu xut kenn. reyut kenn kenn reyut ko gaañut kenn gaañu Serigne Touba moo jihaat reyut kenn reyut ko reyluhut kenn reyut ko ñun la ñuy jihaat. ñee nag dégg nañ ñu ne yonte yàlla moom ma dee jàng nañ ko sax ci kii bi yonte yàlla moom ma dee ba mu nexee màkka fu doon xeex fu doon jihaat ñu ne nag loola moo di jihaat yonte yàlla moom man màkka la jihaat ba jàpp ay jaam dem Medina jàpp ay jaam ba am doole Sahir lor gi ko wa màkka de lor nag wa alayhi salaam juuf de ah. yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. takka sa ñu wax ne yonente bi de doon na ji da ko defee woon ak Medina ñi ci def leen déggal baat yu ñaaw déggal leen ay yàq yu ñaaw mu ne fayu ak jihaad bokkut. saaba yam baxoon màkk ñuy wàcc te bëgg a dem fekk ko Medina te mënagu ñooy dem na leen bàyyam doon def ak ñi xàndoon ak bàyyam mën na dégg ci Medina mu naqadi ko lool te mënta dem màkk ndax bëgg bu daxee ak bàyyam xalal yi ñuy jël ci ñoom mu dégg nag ne bàyyam xedd na am njëgg mu ne kon nag nañ leen taj nangu ji seen njëgg ma fayal koo ko xalal yéen jël ci saaba yooyale indi ko ci suñ biir su ci ñu ñu mën a jot baax na su ci ñu mën a jot bàyyam xànd ca di tax bëgg da xeex ak bàyyam. bàyyam dégg na ko dal di tàmbali daqas nag ne fëgg ndënd nag ne acc leen dana xam ne maa ko jur dal di jëmla loola rek njëgg ma sax raw nañ di waaye nag moom ci boppam dikk naa ak dooleem nag waaye bañ dajeree fañ dikk na ko sa bopp ba yaa ngi nii sa ba yaa ko def nag neexut ko nag waaye nag ah nañ dawal leen ba na ku ne dawal leen waaye mën nga ne hakkal leen bañ koy càtt su ko yóbbu su ko fekkee woon yow ma may leen déet jëgal leen mucc waaye bopp ba rek lañ ko yëg ak njañ leen di woon kon kii fu doon fayu jihaatu doon moom fekk na mu jàpp ay jaam jaar may baatub la ilaha illallah ak leer ga mu àndal nga tudd ko xam ne leer ga kum tabb ci yow xajj na muy sa kër leeru baatub la ilaha illallah jëm jum tabbi xajj na muy kër lay dëgg. Rek kër ba mu tàbbee ci yow kër a ngay dugg xajjana. Ma ni géej yëpp benn la. Géej yëpp saf xorom géej nekk Amérique ak bi nekk Sénégal benn la. Li nga wax nii béytu bi ma ni géej yëpp benn la. Géej bi nekk Sénégal gi bu demee Amérique dañëwee def saf xorom benn la. Mu ni Seydou Moukhtar Makhaza xattu Barra de Bala. Kon loolu nga wax day fekk ba xam njëlee. Mooy géej gi mu naan rek géej googu yow ci ngay waxee kon. Jërëjëf. Géej gi genn la du ñaari géej du ñetti géej. Ñii it tuutale naan suma Serigne nii suma Serigne naa kii ne suma Serigne que dañ yëgu ne ñoo bokk benn pays bu ñuy waxee. dama dajeeg benn Serigne boo xam ne gàmm guñ ma xoowoon ci gàmm bi ku ñuy wax Aliou Sakho moo di seen waxkat. ma dajeeg moom nag ci gàmm ga ñu jox ko micro bi gannaaw buñ jàngee kaamuli benn pi jox Alhaji Mbaara mi waxtaan ak nit ñi jox keneen waxtaan ak nit ñi jox ma ko. ka ma ko jox nag moom xam ma ne ko yow day xam nga ci man la waaye sa bokk yi ñoom xamuñu ma kon nag jaru doon dama ko jox waaye nag gannaaw jox nga ko ma ko moo ci tànn ci tuuti. mbokk mi ñoo Alhaji Aliou Sakho nag ndax mu ngi fi ñu ne waaw mu ngi fi waaw dégguma ci rajo waaye dégg naa ñu ne am na lu mu wax na wax nag dama ko cay jajji. dañ ne tariixa bi ci gën mu ne Cheikh Tidiane déedéet na ne wedda salaatul fatiha. wedda salaatul fatiha mooy lan mooy astaghfirullah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina boo demee ci jawhar ba jawhar ba taasu ku mooy baatu la ilaha illallah yaay leeru gu mat gi yaay wuru su dulaar wi yaay li mën a do rek baat bi lay taas. di waxtaan foofu nag di waxtaan foofu ba dem ci alquran wax ci la na ko defee ba ma delloo ma kër bi ñu ne ma sëriñ bi dee nana xanaa sëriñ tuba la firi la alquran parce que sëriñ booba yebu jom ni man fii mu ne. ma jóg dem ko nga ne lan mu ne ma xanaa dama ne suma ne jaay borom tuba moo la firi la alquran mu ne ko déedéet firi lu ma ko de waaye ci ker karaa nag laa laay xiig nag ba di ci wax damay wax. moo de alif lam mim lif lam mim ma ne man day laaj naa ko ay for yu bari waaye wala olawul bil muraad yi rek lañ may wax te loolu piri yàlla lim sakk te bëggu doomu aadama xam ko nekku ci téere bi lépp lu mu def ci téere bi soxla nañu firil ko ñu xamul arab bi. kon liif gi liifuk allahu la junji laam gi laamu jibril la junji miim mi miim am yonte yàlla moo mën la junji mu ne nag kon liif lii bawa ci man laam jaar ci jibril mii mii wàcc ci mohamad mii saalikal kitaabu la rayb fi allahu akbar mu ne ma waaw waaw loolu tax ma ne xanaa bay Serigne Touba moo la firil alquran ma ne ko ci kerkaraan di laay xiig ba di ko wax kon loolu la moo jut saalikal kitaab dem ci wala laaxiratu xayru lakk mine loolaa dem ci wala ñu musali lala sinaan salaatin taawana yuraawana wa yem na hoona maa hoona wa yem na hoona ji maa hoona juy li day fóri ñu ngi koy firilee seeni taalibe xaaye ay njëfandu njëfandu yi nga sàkkal sa bopp day taxul yàlla wax ay kaleeraaki hindeeki dabaaki jaaxaay ak yi leer yooyu taxul yàlla wax yàlla yooyu yàlla digu ci lakk kenn njëfandu yi la jox nga xam ne dangaa fees dell ki njëfandu la loo ne boo di julli bu leen ko xaaye kenn ku ci ne la ko ci war na ko jox mu def na nga ko sant mu def waaye nag li ngeen di jënd njëfandu yéen sëriñ daara yi bëgg seen njëfandu jàmbur yi ngeen bala ñu balal ci seen taalibe yi moo tax ngeen fireeku noonu waaye xam ngeen ne dungu dem nag ba sëri ma nopp bi waa ji jëndale jëm dikk ne ma sëriñ na nga tudd ma ne ko Moussa mun ma sant ma ne ko siisu ma foo ko naa ne ak ci fi ci see de wax la wax waaw man sëriñ bi da nga maa fekkee laaj gu xam ne dama ko laaj léej kenn mënu ma ci wuy ma dégg ci say wax ne su ma la ko laajee dama ko ma ne ko bismillaay fa kullu man saalani fali jawaab lu waaj laay rek tontu ma mu ne ma dama jàng illa yaxadallahu ma lam yakuni sëriñ Touba ko wax dama jàng mulki akbar min mulki laay Cheikh Boukhane Gilane moo ko wax dama jàng xadda min ala riqabi awliya yi Cheikh Tidiane moo ko wax tudd Alhaj Ibra lu mu wax tudd Alhaj Amad Dem mii lu mu wax wax ko ba mu lay lu mat juróom-ñaari nit ma ne ko ma ne ma loolu nag moo ma jaaxal man ma cee dëggal kenn man ma ci wedd kenn te bokkuñu wax ma ne ko barakala laaj nga fu mat a laajee laaj nga lu mat a laaj laaj nga la mën nañu bari góor ñoo ñu doon wax ma ne ma ma ne ko kenn ku ci nekk ci pay la taxawoon ba xam ne pay ba moo laaj wax ja waaye du jëmam jëm bu wax ci wàccee pay ba rek xem ak ñëpp booba senor fi ne ma ne ko seeta senor mii ku mooy yóbbu ci barab fa lay signé ne la demal boo demee la waxaan naa ci mais léegi kenn ku ci nekk la mu wax fa mu ko waxee la ko yàlla signé le ne ko nangu naa la waaye nag pay ba mu taxaw moo ko ko may waaye bu ko wàccee nag xem ak ñëpp kon pay bi benn pay la góor gu ci mësa yëg rek am la wax te la waxee nag dëgg na duñ kaafara seen wax duñ wax dëgg na waaye nag su ko defee nag ñun nit nag ñu dañoo xam ne dañoo bëri lu ñu réeree lool moo tax ñu bëri lu ñu weddi lool moo tax mu bëri lu ñu gëm lool te dara nexu ci bari loo gëm lool te dara nexu ci xam nga ma ko wax sànq booy ndax génn ngeen ndax yéen a ngi dama ne jigéen góor kon borom kër gi boo amee doomi jigéen fokk may góor ma am ñaari xat dikk ne ko kenn ma may tanewu noonu fokk xet la koy def noonu boo amee sa doomi góor jox ko sañ daara ne ko jàng laa ci bëgg ñu am ñaari xat ñu dikk koo dikk bu la laajee nga ne ko man dama fekk mu de sàmm xam jàngaluñu ko fokk xet nga koy def waa lu tax ne yow nga ànd ak sëriñ bu xam ne ànd ngeen ñaar fukki at xamalu la dara nga fa safaay dee ah xam nga sa doom yi la gën a sa bopp ànd ak sëriñ kam ñaar fukki at jëne wala ci moom dara ndax sëriñ bi gërëm na ma rek ngërëmaandeel jàmm yàlla tegu ci àjjana bi jàmm ak morom yàlla tegu ci àjjana bi allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu hakka sa yàlla daal ngërëmam mu ngi ko teg ci defal ko lim soxla ngërëmam ci la teg xajjana su ko soobee nag gis ba moom ko ko soob mu yëram maliki yomi diini la wax ñun nag xalalam la ko soob mu def si waaye nag xamula yow njëg xajjana amula njëgam kuréere yàlla amula njëgu ajjana wax na ko di fërifoon yi xam naa ne tabuloon yi waaw loolu na ko fëree jaage ba noppi nag nga dem ci fëree mu ne muy sama sëriñ nga ne ko ma xam yàlla loo ci wax mu ne yàlla kenn du ko xam loo fay def dama uti sëriñ amulu sëriñ yàlla kenn du ko xam dama lay toppee loo ma tane tanewu la ma di laajuma la xaram laajuma la mécc yàlla nga laaj yàlla laa la toppe amulu sëriñ man uti sëriñ yàlla kenn du ko xam dama lay toppee loo ma tane xana wala ma di laajuma la xaram laajuma la métti yàlla yàlla nga laaj yàlla laa la toppe nga ne yàlla kenn du ko xam kon loo ma ca tane kay yaram la topp moom kay dañoo dem da nga ne ma yàlla ngi nii ma jandoo moom xam ne dëgg ngi yàlla ngi nii toolam baa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm ma dal di xam ne toolam baa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm mënul ca tool ba nag def def def la moom jaamu yàlla xamul waxtu xamul saa xamul minute xamul xat ak xat xamul weer ak weer ñi ko ko def xamuñu lu de jaamu yàlla alayhi salaam. Ñaari laaj yi ñu bëggoon a laaj tànn bi ki koy laaj mooy bu ñaar bu njëkk bi Cheikh Ahmed Tidiane Diop bi ma àndal moo koy laaj bu ñaareel bi nag ma maa koy laaj fi te mooy ci Mamadou Khoradia Fife waaye balaa ma ciy laaj ma maa Cheikh Ahmed Tidiane Diop mu laaj na laajam bu am solo boo xam ne dinañ ci jëriñ njëriñ yaatu. Su fekkee xam nañ ko ba tontu. Waaw incha allah yaakaar nañu bi li nga xam sëñ bi. Sama laaj mi ngi jëm ci sarab yi nga xam ni moo la poussé ba tey nga egg fii nga egg ndax lépp lu am rek yàlla ci baaxam di tànne ay nitam da leen tànnal ay tànneef tànneef jaar leen ay jaareef jaareef ba matal leen leeram comme sëñ Bamba ni nga xamee taarixam am na fu mu jaar ba egg fu mu egg ñi nga xam ni tey ñëpp wër nañu sëñ Bamba moom yaa ko fi toogal jombul yow tamit yàlla am na fu mu la jaarale ba tey lii feeñ ba leer ba nga xam ni dafa fës ba ñëpp ci jëriñu ci sa taarix boobu daal lañu bëgg nga waxtaanañu ci ñàkk dinañ ci gis ay njëriñ ñu njëriñ loolu maa ngi sama laaj alhamdulilah laaj nga laaj gu am solo de laaj nga laaj goo xam ne gu neex a tontu la laaj nga laaj goo xam ne gu naqaree tontu la ndax dafa am yoo xam ne dañuy doo sirru sirru nag dafa neexu ta wax ci mbooloo saayir bi day moom ma neex na la koy waxal suñu jaar-jaar daal am na ngor su xam ne mu ngi koy bind fi mu ne ana Abdou Diagne nekk fi de Abdou Diagne dama yaakaar ma nga seet bàyyi ko suñu jaar-jaar daal bañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaa wax ne su ko xaari doon jar danaa ko am waaye yàlla dogal ma nekk ci tërbiya ci suñ tërbiya aada gi nga xam ne moom moom laa fi fekk moo de tërbiya gi nga xam ne moom la borom Touba tëral woon te xamuñu ko léegi laa looy loolu moo de ak tërbiya dafa am lu ne ci wàllu am ñun nag dañ daan tërbiya rek bàyyi gërëm naa la rek tëfli la nga dem foofu nekk naa fu diir bu yàgg xawma bi may netti lii su ma gisee borom Touba yaa ngi fi wala la déet mais nag xawma bi may netti lii su ma gisee ak borom Touba boobu ak fii ci suma biir tërbiya googule Serigne Touba sama baay yónni na ma ci moom ñaari yoon xam ne man laay tànn boo samay mag a ngi fi ma bokk ñoom bàyyi ak yaay samay mag a ngi fi yoo xam ne dañoo bokk bàyyi samay nijaay a ngi fi yoo xam ne tër bi yeewu nañ dañ wàcc leen samay mag a ngi fi samay nijaay a ngi fi yoo xam ne moo de ki nga dégg ñu ndax kan Mady Yacine boo Mady Yacine mu ngi fi tër bi yeewu na ba wàcc ak laay si te mooy magam tër bi yeewu na ba wàcc Omar Diema mooy moromam la mooy sama nijaay lenq moo sama yaay ñoo bokk benn ndey ak benn bàyyi tër bi yeewu na ba wàcc ci moo xore ji si mooy seen maam mooy sama papa mooy te maa mi gune yii toog booba bokk na ca ñoo ñu ne ñu ngi fi waaye su bëggaan a dem ci Serigne Touba te amul mënul a dem moom ci boppam man laay xoo ne ma kaay demoon na Touba Njaari bi boo Serigne Touba mu ngi Njaari bi maay dem Njaarim mu ne yaar yoon nag yoo xam ne wenn wu ci nekk damaa dem suma gisee borom Touba de man ak moom rek. Kenn dañu ñaaral xanaa yàlla. loolu de am naa ko ci Serigne Touba. xanaa bu mu fi bàyyee ko man borom Touba man mii di gént naa ci sama lefab de laaj ko ba sama seetloo naa ko ab seet seet ba bale dem na benn ki ngay laaj de yàlla bu ma ko gis. Serigne Touba man ma la ko doon seet bi ma ko doon seetal. dama ne gannaaw bu fi Serigne Touba jógee ana kan mooy doo xutba sama moom laa rey ñaan la ma ñaan ba noppi tëdd nelaw. am na ko xam ne nag moom dama koo seetloo ne ko damay laaj moom daf lay jox nga tëfli ca rek yaay fab sa xaali rek tëfli ca jox ko. ba ma ko defee dem nañ ñuy rëdd ba yàgg mu ne ma ki ngay laaj de yàlla mu ma ko gis. xam ne xëy na boobu seen bong la waaye li ma koy laaj lënt na ko. mu ne laaj jaami lay siyaare mu ne ko muñ waaw gannaaw dang tëdd naa guddi li si xaar kuy xot bu sama benn bis alaaj ibra ñas mama feeñu ba mu ñëwee ci suma néeg la dugg toog ci suma lal bi boobu maa ngi di nekk suma bàyyi fële ne ci bunt kër gi toog ci suma lal bi ma toog ci wetam nii sama bàyyi toog ci njëxam mu ne ko sëñ Mod jox ma Moussa sama bàyyi neexul ko waaw de waaye neexul ko déeti boobu jamono sa bàyyi ngi dund boobu jamono sama bàyyi ngi dund na jàpp di lay ñëw si mu ngi doon dund jamono ko boobu xit mu ngi dund ànd ak jënd gannaaw gi gént naa ci nelaw genn guy gu mag ñu da ko wotee dëkk bu ñu wax Kousi ma dugg ca wote ba gañ ko ca Kousi benn guy gu mag gu ñuy nekk Kousi ñu da ko wotee ma dugg ca wotee ba gañe ko gannaaw ga sama bokk caamin yi sant ni mu fi liggéey bu xam ne alaaj ibra ñas moo doon guddalu ay garab mu sant ma ko ne maa nag dañoo sos te yaakaar nañ la ca oto laa de ba mu fees ma dem xendu fa ba ngoon jot ba ma wàccee fekk xibaar nañ ma ko mu ne xool leen ma ko ba ma demee fekk ko ca kër ga dafa dee waxtaan nañ fa ba la ñu tàggoowee ma bàyyi ko fi ñëw dikk nag fii fi dëkk bi ñuy wax caameen dafa def ngan keroog maa ngi moom ñoo bokk ba daal keroog xool na ma bëri xam ne xaw ma lu ma ko xoolee bokk de lekk kere ca bis bële ba nga ne moo dee ba ma koy liggéeyal nana ay taalibeem Moussa Miri ci fekk leen ko ci fi tewee ba ma ko defee nag gannaaw gu nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan ba génn guddi guddi ñibbu ma ci genn garab gu mag ko xam ne bu yaayi laaf la bu sedd la suuf ga ñu def ko ndox ba mu fees jël lu mu def ak géej ma xuus ba ca digg géej ga ba ca ron garab ga ñu ne ma tanqa naan ma tanqa naan ñetti goox ñu ne ma kawsara la ndax maawul xëy ma ne tereteew ba ma ne tereteew guddi keroog xoo naa sumay taalibe ñi nga xam ne yaakaar naa mën nañu di ñibbu kenn nett la leen mbir bi keneen rax ca ko xam ne nag du comment foolu moom ci mbóor may leen dem leen bi suba dem ci suba sa la ma ca ragaloon dégg naa ci pincema boo ci hoppalewoo fekk ci ñetti fan yi weeru koor. Dégg naa ñu ne nana ci pincima sëriñ bi léegi dafa xoon di dénkaat ana la ma ragaloon biñ dikkee rek dama leen a dell. Gannaaw gi nag laa dem ci téere borom Touba. Lépp luñ ma waroon ci gént gi rek ma yër ko rek gis ko rek mu mel ne dañ maa feeñalal baatin ma nag tur ko ci dënn bi. Ci loolu laa ne nag mu dee gën a leer di gën a leer di gën a leer ba gisub tey bii fii mu ne sax tey jii ni mu leeree bu xël bu sibitee dana ko rom. Naka masala yi daan wàccee daal ci rasulallah yi noonu la may dikkee fii. Suba si jot ñii war ma de samay taalibe weer wu jot ñu dégg luñ nax te dégg te duma de xam nag de denc luñ ma xama rek ma génne ko waaye weer wu jot ñu dégg luñ nax te dégg. Yàlla géej ci téere borom Touba nag ci laa ràññee ko moo tax léeg-léeg ab ne bokk na ci yéen kat Alhaj Ibrahima ni ma sa xam-xam bi foo ko jëlee ma ne ci bàmba ñu ne déedéet na nga ko ma ne ndax lan ñu ne xam-xam bii foog nañ ne ku ko jëlewul ci bàyyi man la ko am te lii ngay wax mboole muri yi gisuñ ko ko cee wax te yow rek bokk la borom Touba waaw mën naa waaye nag borom Touba lii la xotoon moom buñ ko waxee wadit moom la xoolal kay ñëw ko yëgut waaye moom moom la xootoon Sëriñ Touba xam-xam bu mari fa dong la xootoon moo ni ci téere mi yëpp téere boo dem mari fa ca ñi nga xamee ne boo xasee jàng boo xamee xasee xam mari fa boo timee xal quran ñi la mbir mi day weexee téere Sëriñ Touba yi noonu lañ ne la xal quran ku xamul mari fa man la koy firi boo ko firee fen saayir ak baat yu la boole boo firee baat saayir bi rek nag mu ngi mel ni kuy léeb naan ba bëggee ba xàndee ak bayoo masuñoo xànd bañ la ko loo léeb rek ne la ba saay saay ba xàndee ak borom doole ja xàndee ku néew doole ka rek lañ la léeb waaye bu kee ba masuñoo xànd de dox soxla ba ti la ka xàndeeg bëkki ba ba ndax ba lëg la xàndeeg bëkki ba fañ la ne ba ku mos ka xàndeeg dox ba waaye ñoom masuñoo xànd alquran nag noonu la mel alquran ku réeree yàlla boo ko firee wax lu dëgg moo tax suñ sang bale xadimu rasul daan ko xayee mu ne waxtu woo xamee ne seen nga ñuy firee alquran nga war fas mu ne sakkal sa noppi boo tooloo ñoom sakkal sa noppi te dawal xaayeexu doon ku xam li ci alquran ku ci fen la doon aaya ndax gis naa fu mu bind ne wa aflalu sulloomi billillaahi tawhidu rabbina ala tifaaxi wa baduha tafsiru lil qurani suma hadisi qaalawa dayman kii kay xayur alquran nee ne ngeen ji xam xam mooy tawhidul ilahia ana lu ca dolleeku moo di prime alquran ana lu ci dolleeku moo di hadis gannaaw yooyu nag mu ne allaatu ahnihi sa ahubaati ya hubaatu kannaaw yi xaroon bayaan loxatil arab maani baddeo mantiq tuufa yooyu la